Гронка ледяная. Расхинаю бору аксаміты, лёгкі вецер пошумна прабег. Чысцінёй завоблачнай наліты на яліны ападае снег. Лёгкі пух страсае чарацінка, а над ёю тонкай угары, што касцёр, налітая калінка ірдзянее кроплямі зары. Разгубіў, растраціў безваротна я таксама сонечныя дні. Эх, жыццё, саспелая гаркота, быццам гронка ты на далані. Ды не ўсё, што горкае, то горка, і не ўсё марознае мароз. Мне каліна падказала гронкай у снягах, асветленых да слёз.